ہاو میکر را یک نقشہ ہستند کے کسانے و مزن راہانی رہنمائی کنت ہا او میکر را یک نقشہ ہستند کے کسانے راہانی و مزن راہانی رہنمائی کنتند.